أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. اور وہی ہے کہ چلاتا ہے ہوائیں خوشخبری لانے والی میہ سے پہلے یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں اٹھا لاتی ہیں بھاری بادلوں کو تو ہانک دیتے ہیں ہم اس بادل کو ایک شہد مردہ کی طرف، پھر ہم اتارتے ہیں اس بادل سے پانی، پھر اس سے نکالتے ہیں سب طرح کے پھل، اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو تاکہ تم غور کرو. اور جو شہر پاکیزہ ہے اس کا سبزہ نکلتا ہے اس کے رب کے حکم سے، اور جو خراب ہے اس میں نہیں نکلتا مگر ناقص. یوں پھیر پھیر کر بتلاتے ہیں ہم آیتیں حق ماننے والوں کو، حق ماننے والے لوگوں کو. خلاصہ تفسیر، اور وہ اللہ ایسا ہے کہ اپنی باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ بارش کی امید دلا کر دل کو خوش کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی خشک زمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت مطلقہ مردوں کو زندہ کرنے کی ثابت ہوتی ہے. اس لیے فرمایا، یوں ہی قیامت کے روز ہم مردوں کو زمین سے نکال کھڑا کریں گے. یہ سب اس لیے سنایا تاکہ تم سمجھو، اور قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اگرچہ سب کے لیے عام ہے مگر اس سے فائدہ اٹھانے والے کم لوگ ہوتے ہیں. اس کی مثال اسی بارش سے سمجھ لو کہ بارش تو ہر زمین پر برستی ہے مگر کھیتی اور درخت ہر جگہ نہیں پیدا ہوتے، صرف ان زمینوں میں پیدا ہوتے ہیں جن میں صلاحیت ہے. اسی لیے فرمایا کہ جو زمین ستھری ہوتی ہے اس کی پیداوار تو خدا کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو خراب ہے اس کی پیداوار اگر نکلی بھی تو بہت کم نکلتی ہے. اسی طرح ہم ہمیشہ دلائل کو طرح طرح سے بیان کرتے رہتے ہیں مگر وہ سب انہی لوگوں کے لیے نافع ہوتے ہیں جو ان کی قدر کرتے ہیں. معارف و مسائل. سابقہ آیات میں حق تعالی جل شانہ نے اپنی خاص خاص اور بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، جس میں آسمان، زمین، رات، دن، چاند، سورج اور عام ستاروں کی پیدائش اور ان کا انسان کی ضروریات مہیا کرنے اور اس کی خدمت میں لگے رہنے کا تذکرہ کر کے اس پر تنبیہ فرمائی ہے کہ جب ہماری ساری ضروریات اور ساری راحتوں کا سامان کرنے والی ایک ذات پاک ہے تو ہر حاجت و ضرورت میں ہمیں دعا و درخواست بھی اسی سے کرنا چاہیے، اور اسی کی طرف رجوع کرنے کو اپنے لیے کلید کامیابی سمجھنا چاہیے. مذکور صدر آیات میں سے پہلی آیات میں بھی اسی قسم کی اہم اور بڑی نعمتوں کا ذکر ہے جن پر انسان اور زمین کی کل مخلوقات کی حیات و بقا کا مدار ہے. مثلا بارش اور اس سے پیدا ہونے والے درخت اور کھیتیاں، ترکاریاں وغیرہ. فرق یہ ہے کہ پچھلی آیات میں نعمتوں کا ذکر تھا جو عالم علوی سے متعلق ہیں، اور اس میں ان نعمتوں کا تذکرہ ہے جو عالم سفلی سے متعلق ہیں. اور دوسری آیت میں خاص یہ بات یہ بتلائی گئی ہے کہ ہماری یہ عظیم الشان نعمتیں اگرچہ زمین کے ہر حصے پر عام ہیں، بارش جب برستی ہے تو دریا پر بھی برستی ہے، پہاڑ پر بھی، بنجر اور خراب زمین اور عمدہ اور بہترین سب پر یکساں برستی ہے، لیکن کھیتی، درخت، سبزی صرف اسی زمین میں پیدا ہوتی ہے جس میں اگانے کی صلاحیت ہے، پتھریلی اور ریتلی زمینیں اس بارش کے فیض سے مستفیض نہیں ہوتی۔ پہلی آیت سے نتیجہ نکال کر بتلایا گیا کہ جو ذات پاک مردہ زمین میں نشو نما کی زندگی عطا فرما دیتی ہے، اس کے لیے یہ کیا مشکل ہے کہ جو انسان پہلے سے زندہ تھے پھر مر گئے، ان میں دوبارہ زندگی پیدا فرما دے۔ اسی نتیجے کو اس آیت میں واضح طور پر بتلا دیا گیا، اور دوسری آیت سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ اللہ تعالی کی طرف سے آنے والی ہدایت، آسمانی کتابیں اور انبیاء علیہ السلام، پھر ان کے نائب علماء و مشائخ کی تعلیم و تربیت بھی بارش کی طرح ہر انسان کے لیے عام ہے، مگر جس طرح باران رحمت سے ہر زمین فائدہ نہیں اٹھاتی، اسی طرح اس روحانی بارش کا فائدہ بھی صرف وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جن میں یہ صلاحیت ہے، اور جن لوگوں کے قلوب پتھریلی یا ریتلی زمین کی طرح نشو نما کی قابلیت نہیں رکھتے، وہ تمام واضح ہدایات اور آیات بینات کے باوجود اپنی گمراہی پر جمے رہتے ہیں۔ اس نتیجے کی دوسری آیت کے آخری جملے سے اشارہ فرمایا، كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ، یعنی ہم اسی طرح اپنے دلائل کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو قدر کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگرچہ فی الواقع یہ بیان تو سبھی کے لیے تھا، مگر نتیجے کے طور پر مفید ہونا انہی لوگوں کے لیے ثابت ہوا جن میں اس کی صلاحیت ہے اور وہ اس کی قدر و منزلت پہچانتے ہیں۔ اس طرح مذکورہ دو آیتیں مبدا و معاد کے اہم مسائل پر مشتمل ہو گئیں۔ اب ان دونوں آیتوں کو تفصیل کے ساتھ سمجھنے کے لیے سنیے۔ پہلی آیت میں ارشاد ہے، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اس میں ریاح ریش کی جمع ہے جس کے معنی ہے ہوا، اور بشرا کے معنی بشارت اور خوشخبری، اور رحمت سے مراد باران رحمت ہے، یعنی اللہ تعالی ہی ہے جو بھیجتا ہے باران رحمت سے پہلے ہوائیں خوشخبری دینے کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ عام عادت اللہ یہ ہے کہ بارش سے پہلے ایسی ٹھنڈی ہوائیں بھیجتے ہیں جن سے خود بھی انسان کو راحت و بشاشت ہوتی ہے، اور وہ گویا آنے والی بارش کی خبر بھی پہلے دے دیتی ہیں۔ اس لیے یہ ہوائیں دو نعمتوں کا مجموعہ ہے، خود بھی انسان اور عام مخلوقات کے لیے نافع و مفید ہیں، اور بارش کے آنے سے پہلے بارش کی خبر بھی دے دیتی ہیں۔ کیونکہ انسان ایک لطیف اور نازک مخلوق ہے کہ اس کی بہت سی ضروریات بارش کی وجہ سے بند ہو جاتی ہیں، جب بارش کی اطلاع کچھ پہلے مل جائے تو وہ اپنا انتظام کر لیتا ہے، اس کے علاوہ خود اس کا وجود اور اس کا سامان بارش کا متحمل نہیں، اور وہ بارش کے اثرات دیکھ کر اپنے سامان اور اپنی جان کی حفاظت کا سامان کر لیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ صَحَابًا ثِقَالًا، صحاب کے معنی بادل اور ثقال ثقیل کی جمع ہے جس کے معنی ہے بھاری، یعنی جب وہ ہمارے بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں، بھاری بادلوں سے مراد پانی سے بھرے ہوئے بادل ہیں جو ہوا کے کاندھوں پر سوار ہو کر اوپر جاتے ہیں، اور اس طرح یہ ہزاروں من کا وزنی پانی ہوا پر سوار ہو کر اوپر پہنچ جاتا ہے، اور حیرت انگیز یہ بات ہے کہ ان میں سے کہ نہ اس میں کوئی مشین کام کرتی ہے نہ کوئی انسان اس میں محنت کرتا ہے۔ جب اللہ تعالی کا حکم ہو جاتا ہے تو خود بخود دریا سے بخارات مانسون اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں اور اوپر جا کر بادل بنتا ہے، اور یہ ہزاروں بلکہ لاکھوں گیلن پانی سے بھرا ہوا جہاز خود بخود ہوا کے دوش پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چڑھتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، سقناہ لبلد میت، سوق کے معنی کسی جانور کو ہانکنے اور چلانے کے ہیں، اور بلد کے معنی شہر اور بستی کے ہیں، میت کے معنی مردہ۔ معنی یہ ہے کہ جب ہواؤں نے بھاری بادلوں کو اٹھا لیا تو ہم نے ان بادلوں کو ہانک دیا ایک مرے ہوئے شہر کی طرف۔ مرے ہوئے شہر سے مراد وہ بستی ہے جو پانی نہ ہونے کے سبب ویران ہو رہی ہے، اور اس جگہ بجائے عام زمین کے خصوصیت سے شہر اور بستی کا ذکر کرنا اس لیے مناسب ہوا کہ اصل مقصد برق و بارہ اور ان سے زمین کی سیرابی کا انسان کی ضروریات مہیا کرنا ہے، جس کا مسکن شہر ہے، ورنہ جنگل کی سرسبزی خود کوئی مقصد نہیں۔ یہاں تک آیت مذکورہ کے مضمون سے چند اہم چیزیں ثابت ہوئیں۔ اول یہ کہ بارش بادلوں سے برستی ہے جیسا کہ مشاہدہ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ جن آیات میں آسمان سے بارش برسنا مذکور ہے وہاں بھی لفظ سما سے بادل مراد ہے، اور یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ کسی وقت دریائی مانسون کے بجائے براہ راست آسمان سے بادل پیدا ہو جائیں اور ان سے بارش ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ بادلوں کا کسی خاص سمت اور خاص زمین کی طرف جانا یہ براہ راست حکم خداوندی سے متعلق ہے، وہ جب چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں، جس قدر چاہتے ہیں بارش برسانے کا حکم دے دیتے ہیں، بادل فرمان الہی کی تعمیل کرتے ہیں۔ اس کا مشاہدہ ہر جگہ ہر اطلاع ہوتا رہتا ہے کہ بس اوقات کسی شہر یا بستی پر بادل چھایا رہتا ہے اور وہاں بارش کی ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن وہ بادل یہاں ایک قطرہ پانی کا نہیں دیتا، بلکہ جس شہر یا بستی کا کوٹا بحکم الہی مقرر ہو چکا ہے وہیں جا کر برستا ہے۔ کسی کی مجال نہیں کہ اس شہر کے علاوہ کسی اور جگہ اس بادل کا پانی حاصل کر لے۔ قدیم و جدید فلاسفہ نے مانسون اور ہواؤں کی حرکت کے لیے کچھ ضابطے اور اصول نکال رکھے ہیں، جن کے ذریعے وہ بتلا دیتے ہیں کہ فلا مانسون جو فلا سمندر سے اٹھا ہے کس طرف جائے گا، کہاں جا کر برسے گا، کتنا پانی برسائے گا۔ عام ممالک میں موسمیات کے محکمے اسی قسم کی معلومات مہیا کرنے کے لیے قائم کیے جاتے ہیں، لیکن تجربہ شاہد ہے کہ محکمہ موسمیات کی دی ہوئی خبریں بکثرت غلط ہو جاتی ہیں، اور جب امر الہی ان کے خلاف ہوتا ہے تو ان کے سارے ضابطے قاعدے دھرے رہ جاتے ہیں۔ ہوائیں اور مانسون اپنا رخ ان کی دی ہوئی خبروں کے خلاف کسی دوسرے سمت کو پھیر لیتی ہیں اور موسمیات کے محکمے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ضابطے قاعدے ہواؤں کی حرکت کے لیے فلاسفہ نے تجویز کیے ہیں وہ بھی کچھ اس کے منافی نہیں ہے کہ بادلوں کا حمل و نقل فرمانِ الٰہی کے تابع ہے، کیونکہ عادت اللہ تعالیٰ کی اس عالم کے تمام کاروبار میں یہی ہے کہ حکم خداوندی اسباب طبعیہ کے پردوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ ان اسباب طبعیہ سے انسان کوئی ضابطہ قاعدہ بنا لیتا ہے، ورنہ حقیقت وہی ہے جو حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے بتلائی ہے کہ کار زلف تست مشک افشانی اما عاشقاں مصلحت را تہمت برا ہوئی چین بستانت۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات، یعنی ہم نے اس مردہ شہر میں پانی برسایا پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل پھول نکالے۔ آخر آیت میں ارشاد فرمایا كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یعنی ہم اسی طرح نکالیں گے مردوں کو قیامت کے روز، شاید تم سمجھو۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا اور اس میں سے درخت اور پھل پھول نکالے، اسی طرح بروز قیامت مردوں کو دوبارہ زندہ کر کے نکال کھڑا کریں گے۔ اور یہ مثالیں ہم نے اس لیے بیان کی ہیں کہ تمہیں سوچنے اور غور کرنے کا موقع ملے۔ بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں سور دو مرتبہ پھونکا جائے گا، پہلے سور پر تمام عالم فنا ہو جائے گا، کوئی چیز زندہ باقی نہ رہے گی، اور دوسری سور پر پھر از سر نو نیا عالم پیدا ہوگا اور سب مردے زندہ ہو جائیں گے۔ حدیث مذکور میں ہے کہ ان دونوں مرتبہ کے سور کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوگا، اور ان 40 سال میں مسلسل بارش ہوتی رہے گی۔ اسی عرصے میں ہر مردہ انسان اور جانور کے اجزاء بدن اس کے ساتھ جمع کر کے ہر ایک کا مکمل ڈھانچہ بن جائے گا، اور پھر دوسری مرتبہ سور پھونکنے کے وقت ان لاشوں کے اندر روح آ جائے گی اور زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اس روایت کا اکثر حصہ بخاری و مسلم میں موجود ہے، بعض اجزاء ابن ابی داؤد کی کتاب البعث سے لیے گئے ہیں۔ دوسری آیت میں ارشاد ہے، والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذی خبط لا یخرج الا نکدا۔ نکد کہتے ہیں اس چیز کو جو بے فائدہ بھی ہو اور پھر مقدار میں بھی قلیل ہو۔ معنی یہ ہے کہ اگرچہ باران رحمت کا فیض ہر شہر ہر زمین پر یکساں ہوتا ہے، لیکن نتائج اور ثمرات کے اعتبار سے زمین کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک عمدہ اور اچھی زمین جس میں نشو نما کی صلاحیت ہے، اس میں تو ہر طرح کے پھل پھول نکلتے ہیں اور فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ دوسری وہ سخت یا کھاری زمین جس میں رویدگی کی صلاحیت نہیں، اس میں اول تو کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا، پھر اگر کچھ ہوا بھی تو وہ بہت کم مقدار میں ہوتا ہے، اور جتنا پیدا ہوتا ہے وہ بھی بیکار اور خراب ہوتا ہے۔ آخر آیت میں ارشاد فرمایا، کَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ، یعنی ہم اپنے دلائل قدرت طرح طرح سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو قدر کرنے والے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ اگرچہ باران رحمت کے فیضان عام کی طرح ہدایت ربانی اور آیات بینات کا فیض بھی سب ہی انسانوں کے لیے عام ہے، مگر جس طرح ہر زمین بارش سے فائدہ نہیں اٹھاتی، اسی طرح ہر انسان ہدایت ربانی سے نفع حاصل نہیں کرتا، بلکہ نفع صرف وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو شکر گزار اور قدر شناس ہیں۔ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين۔ قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون۔ أفعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا لعلكم ترحمون۔ فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين۔ بشك بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف، بس اس نے کہا اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں تمہارا معبود اس کے سوا، میں خوف کرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ بولے سردار اس کی قوم کے ہم دیکھتے ہیں تجھ کو صریح بہکا ہوا۔ بولا اے میری قوم میں ہرگز بہکا نہیں، ولیکن میں بھیجا ہوا ہوں جہاں کے پروردگار کا، پہنچاتا ہوں تم کو پیغام اپنے رب کے اور نصیحت کرتا ہوں تم کو، اور جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔ کیا تم کو تعجب ہوا کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک مرد کی زبانی جو تم ہی میں سے ہے تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم بچو اور تاکہ تم پر رحم ہو. پھر انہوں نے اس کو جھٹلایا, پھر ہم نے بچا لیا اس کو اور ان کو کہ جس جو اس کے ساتھ ہی تھے کشتی میں, اور غرق کر دیا ان کو جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو, بے شک وہ لوگ تھے اندھے. خلاصہ تفسیر, ہم نے نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر ان کی قوم کی طرف بھیجا, سو انہوں نے اس قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں, اور بتوں کی پرستش چھوڑ دو جن کا نام سورہ نوح میں ہے, ود اور سوا اور یغور اور یعوق اور نصر. مجھ کو تمہارے لیے در صورت میرا کہنا نہ ماننے کے ایک بڑے سخت دن کے عذاب کا اندیشہ ہے کہ وہ یوم قیامت ہے یا یوم طوفان. ان کی قوم کے آبرودار لوگوں نے کہا کہ ہم تم کو سری غلطی میں مبتلا دیکھتے ہیں کہ توحید کی تعلیم کر رہے ہو اور عذاب کا ڈراوا دکھلا رہے ہو. انہوں نے جواب میں فرمایا کہ اے میری قوم مجھ میں تو ذرا بھی غلطی نہیں, لیکن چونکہ میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا رسول ہوں, انہوں نے مجھ کو توحید پہنچانے کا حکم کیا ہے, اس لیے اپنا منصبی کام کرتا ہوں کہ تم کو اپنے پروردگار کے پیغام اور احکام پہنچاتا ہوں, اور اس پہنچانے میں میری کوئی دنیاوی غرض نہیں بلکہ محض تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں, کیونکہ توحید میں تمہارا ہی نفع ہے. اور عذاب یوم عظیم سے جو تم کو تعجب ہوتا ہے تو تمہاری غلطی ہے, کیونکہ میں خدا کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو خبر نہیں. تو اللہ تعالی نے مجھ کو بتلا دیا ہے کہ ایمان نہ لانے سے عذاب یوم عظیم واقع ہوگا, اور تم کو جو میرے رسول ہونے پر بوجہ میرے بشر ہونے کے انکار ہے, جیسے سورہ مؤمنین میں تصریح ہے ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه. تو کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا بشر ہے کوئی نصیحت کی بات آ گئی؟ نصیحت کی بات یہی ہے جو مذکور ہوئی, یا قوم اعبدوا اللہ الى قوله انی اخاف, تاکہ وہ شخص تم کو بحکم خداوندی عذاب سے ڈراوے اور تاکہ تم اس کے ڈرانے سے ڈر جاؤ, اور تاکہ ڈرنے کی وجہ سے مخالفت چھوڑ دو جس سے تم پر رحم کیا جائے. سو باوجود اس تمام تر فہمائش کے وہ لوگ ان کی تکذیب ہی کرتے رہے, تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں تھے طوفان کے عذاب سے بچا لیا, اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے طوفان میں غرق کر دیا, بے شک وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے. حق و باطل, نفع نقصان کچھ نہ سوجھتا تھا. معارف و مسائل, سورہ اعراف کے شروع سے یہاں تک اصول اسلام, توحید, رسالت, آخرت کا مختلف عنوانات اور دلائل سے اثبات, اور لوگوں کو اتباع کی ترغیب اور اس کی مخالفت پر وعید اور ترہیب, اور اس کے ضمن میں شیطان کے گمراہ کن مکر و فریب وغیرہ کا بیان تھا. اب آٹھویں رکوع سے تقریباً آخر سورت تک چند انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کا ذکر ہے, جس میں تمام انبیاء علیہ السلام کا متفقہ طور پر اصول مذکورہ توحید, رسالت, آخرت کی طرف اپنی اپنی امتوں کو دعوت دینا, اور ماننے والوں کے اجر و ثواب اور نہ ماننے والوں پر طرح طرح کے عذاب اور ان کے انجام بد کا مفصل بیان تقریباً 14 رکوع میں آیا ہے, جس کے ضمن میں سینکڑوں اصولی اور فروعی مسائل بھی آ گئے ہیں, اور موجودہ اقوام کو پچھلی قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا سامان ہو گیا کہ پہلے سب رسولوں کے ساتھ ایسے ہی معاملات ہوتے رہے ہیں, آیات مذکورہ سورہ حراف کا آٹھواں رکوع پورا ہے. اس میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی امت کے حالات و مقالات کا بیان ہے. سلسلہ انبیاء میں سب سے پہلے نبی اگرچہ آدم علیہ السلام ہیں، لیکن ان کے زمانے میں کفر و ضلالت کا مقابلہ نہ تھا. ان کی شریعت میں زیادہ تر احکام بھی زمین کی آباد کاری اور انسانی ضروریات کے متعلق تھے. کفر کہیں موجود نہ تھے. کفر و شرک کا مقابلہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا، اور رسالت و شریعت کی حیثیت سے دنیا میں وہ سب سے پہلے رسول ہیں. اس کے علاوہ طوفان میں پوری دنیا غرق ہو جانے کے بعد جو لوگ باقی رہے وہ نبی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے رفقاء سفینہ تھے. انہی سے نئی دنیا آباد ہوئی، اسی لیے ان کو آدم اصغر کہا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قصص انبیاء کا آغاز بھی انہی سے کیا گیا ہے، جس میں 950 برس کی طویل عمر میں ان کی پیغمبرانہ جدوجہد اور اس میں اکثر امت کی کجروی اور اس کے نتیجے میں بجز تھوڑے سے مومنین کے باقی سب کا غرق ہونا بیان ہوا ہے. تفصیل اس کی یہ ہے، پہلی آیت میں ارشاد ہے، لقد ارسلنا نوحا الى قومه. نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کی آٹھویں پشت میں ہیں. مستدرک حاکم میں بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن گزرے، اور یہی مضمون طبرانی نے بروایت ابی ذر رضی اللہ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے. قرن عام طور پر 100 سال کو کہا جاتا ہے، اس لیے ان دونوں کے درمیان اس روایت کے مطابق 1000 سال کا عرصہ ہو گیا. ابن جریر نے نقل کیا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سے 826 سال بعد ہوئی ہے، اور بتصریح قرآن ان کی عمر 950 سال ہوئی. اور آدم علیہ السلام کی عمر کے متعلق ایک حدیث میں ہے کہ 40 کم 1000 سال ہے. اس طرح آدم علیہ السلام کی پیدائش سے نوح علیہ السلام کی وفات تک کل 2856 سال ہو جاتے ہیں. اس کے بعد میں حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا ایکسپلینیشن ہے، جس کو ہم پڑھتے ہیں. یہ مدت مظہری صفحہ 367 جلد 3 سے لی گئی ہے، لیکن بظاہر اس کے حساب میں غلطی ہوئی ہے. خود مظہری کی بیان کردہ تفصیل کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی کل عمر 1050 سال ہوئی، کیونکہ 950 سال جو قرآن میں مذکور ہیں وہ نبوت کے بعد اور طوفان سے پہلے کی مدت پر مشتمل ہیں. نبوت 40 سال کی عمر میں ملی، اور طوفان کے بعد بھی وہ 60 سال زندہ رہے. اس طرح کل مدت 2856 کے بجائے 2836 سال بنتی ہے. اور اگر حضرت نوح علیہ السلام کی کل عمر 1050 کے بجائے 950 قرار دی جائے، جیسا کہ مصنف نے ذکر کیا ہے، تو کل مدت 2736 قرار پاتی ہے. محمد تقی عثمانی 12/7/1425 ہجری. آگے پڑھتے ہیں، نوح علیہ السلام کا اصلی نام شاکر اور بعض روایات میں سکن اور بعض میں عبد الغفار آیا ہے. اس میں اختلاف ہے کہ ان کا زمانہ حضرت ادریس علیہ السلام سے پہلے ہے یا بعد میں. اکثر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا قول یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ادریس علیہ السلام سے پہلے ہیں. مستدرك حاکم میں روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی، اور طوفان کے بعد 60 سال زندہ رہے. آیت قرآن، لقد ارسلنا نوحا الى قومه، سے ثابت ہے کہ نوح علیہ السلام کی بعثت و نبوت صرف اپنی قوم کے لیے تھی، ساری دنیا کے لیے عام نہ تھی. اور ان کی قوم عراق میں آباد، بظاہر مہذب مگر شرک میں مبتلا تھی. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو دعوت دی وہ یہ تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، یعنی اے میری قوم تم اللہ تعالی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے. اس کے پہلے جملے میں اللہ تعالی کی عبادت کی طرف دعوت ہے جو اصل اصول ہے. دوسرے جملے میں شرک و کفر سے پرہیز کرنے کی تلقین ہے جو اس قوم میں وبا کی طرح پھیل گیا تھا. تیسرے جملے میں اس عذاب عظیم کے خطرے سے آگاہ کرنا ہے جو خلاف ورزی کی صورت میں ان کو پیش آنے والا ہے. اس عذاب عظیم سے مراد آخرت کا عذاب بھی ہو سکتا ہے اور دنیا میں طوفان کا عذاب بھی. ان کی قوم نے اس کے جواب میں کہا، قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. لفظ ملا قوم کے سرداروں اور برادریوں کے چودھریوں کو بولا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعوت کے جواب میں قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، کہ ہمارے باپ دادوں کے دین سے ہم کو نکالنا چاہتے ہیں اور قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے اور جزا و سزا پانے کے خیالات یہ سب اوہام ہیں. اس دل آزار و دل خراش گفتگو کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے پیغمبرانہ لہجے میں جو جواب دیا وہ مبلغین اور مسلمین کے لیے ایک اہم تعلیم اور ہدایت ہے کہ اشتعال کی بات پر مشتعل اور غضبناک ہونے کے بجائے سادہ لفظوں میں ان کے شبہات کا ازالہ فرما رہے ہیں. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. يعني اے میری قوم مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، مگر بات یہ ہے کہ میں تمہاری طرح آبائی رسوم جہالت کا پابند نہیں، بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں. جو کچھ کہتا ہوں ہدایات ربی سے کہتا ہوں اور اللہ تعالی کا پیغام تم کو پہنچاتا ہوں جس میں تمہارا ہی بھلا ہے، نہ اس میں اللہ تعالی کا کوئی فائدہ اور نہ میری کوئی غرض. اس میں رب العالمین کا لفظ عقیدہ شرک میں ضرب کاری ہے کہ اس میں غور کرنے کے بعد نہ کوئی دیوی اور دیوتا ٹھہر سکتا ہے نہ کوئی یزدان و آہرمن. اس کے بعد فرمایا کہ تم کو جو قیامت کے عذاب میں شبہات ہیں اس کی وجہ تمہاری بے خبری اور ناواقفیت ہے، مجھے اللہ تعالی کی طرف سے اس کا علم یقین دیا گیا ہے. اس کے بعد ان کے دوسرے شبے کا جواب ہے جو سورہ مومنین میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے، ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة. یعنی ان کی قوم نے نوح علیہ السلام کی دعوت پر ایک شبہ یہ بھی کیا تھا کہ یہ تو ہماری ہی طرح ایک بشر اور انسان ہیں، ہماری ہی طرح کھاتے پیتے سوتے جاگتے ہیں، ان کو ہم کیسے اپنا مقتدا مان لیں. اگر اللہ تعالیٰ کو ہمارے لیے کوئی پیغام بھیجنا تھا تو وہ فرشتوں کو بھیجتے جن کا امتیاز اور بڑائی ہم سب پر واضح ہوتی. اب تو اس کے سوا کوئی بات نہیں کہ ہماری قوم اور نسل کا ایک آدمی ہم پر اپنا تفوق اور بڑائی قائم کرنا چاہتا ہے. اس کے جواب میں فرمایا، أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یعنی کیا تمہیں اس پر تعجب ہے کہ تمہارے رب کا پیغام تمہاری طرف ایک ایسے شخص کی معرفت آیا جو تمہاری ہی جنس کا ہے، تاکہ وہ تمہیں ڈراوے اور تاکہ تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی اس کے ڈرانے سے تم متنبہ ہو کر مخالفت چھوڑ دو جس کے نتیجے میں تم پر رحمت نازل ہو. مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ بشر کو رسول بنایا جائے. اول تو حق تعالی جل شانہ مختار مطلق ہیں، جس کو چاہیں اپنی نبوت و رسالت عطا فرمائے، اس میں کسی کو چون چرا کی مجال نہیں. اس کے علاوہ اصل معاملے پر غور کرو تو واضح ہو جائے کہ عام انسانوں کی طرف رسالت و نبوت کا مقصد بشر ہی کے ذریعے پورا ہو سکتا ہے، فرشتوں سے یہ کام نہیں ہو سکتا. کیونکہ اصل مقصد رسالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت اور عبادت پر لوگوں کو قائم کر دیا جائے اور اس کے احکام کی مخالفت سے بچایا جائے، اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ ان کی جنس بشر کا کوئی شخص نمونہ عمل بن کر ان کو دکھلائے کہ بشری تقاضوں اور خواہشوں کے ساتھ بھی احکام الہیہ کی اطاعت اور اس کی عبادت جمع ہو سکتی ہے. اور اگر فرشتے یہ دعوت لے کر آتے اور اپنی مثال لوگوں کے سامنے رکھتے تو سب لوگوں کا یہ عذر ظاہر تھا کہ فرشتے تو بشری خواہشات سے پاک ہیں، نہ ان کو بھوک پیاس لگتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ تکان ہوتا ہے، ان کی طرح ہم کیسے بن جائیں. لیکن جب اپنا ہی ایک ہم جنس بشر تمام بشری خواہشات اور خصوصیات رکھنے کے باوجود ان احکام الہیہ کی مکمل اطاعت کر کے دکھلائے تو ان کے لیے کوئی عذر نہیں رہ سکتا. اسی بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے فرمایا لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا، مطلب یہ ہے کہ جس کے ڈرانے سے متاثر ہو کر لوگ ڈر جائیں وہ وہی ہو سکتا ہے جو ان کا ہم جنس اور ان کی طرح بشری خصوصیات کا جامع ہو. یہ شبہ اکثر امتوں کے کفار نے پیش کیا کہ کوئی بشر نبی اور رسول نہیں ہونا چاہیے، اور قرآن مجید نے سب کا یہی جواب دیا ہے. افسوس ہے کہ قرآن کی ان تصریحات کے باوجود آج بھی کچھ لوگ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرنے کی جرات کرتے ہیں. مگر جاہل انسان اس حقیقت کو نہیں سمجھتا، وہ کسی اپنے ہم جنس کی برتری کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ اپنے ہم اثر اولیاء اور علماء سے ان کی معاصرت کی بنا پر نفرت و حقارت کا برتاؤ جاہلوں کا ہمیشہ شیوا رہا ہے. قوم نوح علیہ السلام کے دلخراش کلام کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام کا یہ مشفقانہ اور ناصحانہ رویہ بھی ان کی بے حس قوم پر اثر انداز نہ ہوا، بلکہ اندھے بن کر جھٹلانے ہی میں لگے رہے، تو اللہ تعالی نے ان پر طوفان کا عذاب بھیج دیا. ارشاد فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ. یعنی نوح علیہ السلام کی ظالم قوم نے ان کی نصیحت و خیر خواہی کی کوئی پرواہ نہ کی اور برابر اپنی تکذیب پر جمع رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں سوار کر کے طوفان سے نجات دے دی، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا. بے شک یہ لوگ اندھے ہو رہے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ اور ان کی قوم کی غرقاوی اور کشتی والوں کی نجات کی پوری تفصیل سورہ نوح اور سورہ ہود میں آئے گی. اس جگہ بقتقاضۂ مقام اس کا خلاصہ بیان ہوا ہے. حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ قوم نوح پر طوفان کا عذاب اس وقت آیا جبکہ وہ اپنی کثرت و قوت کے اعتبار سے بھرپور تھے. عراق کی زمین اور اس کے پہاڑ ان کی کثرت کے سبب تنگ ہو رہے تھے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا یہی دستور رہا ہے کہ نافرمان لوگوں کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں، عذاب اس وقت بھیجتے ہیں جب وہ اپنی کثرت قوت اور دولت میں انتہا کو پہنچ جائیں اور اس میں بد مست ہو جائیں. حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں کتنے آدمی تھے اس میں روایات مختلف ہیں. ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ نے بروایت ابن ابی حاتم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ 80 آدمی تھے، جن میں ایک کا نام جرہم تھا، یہ عربی زبان بولتا تھا. بعض روایات میں یہ تفصیل بھی آئی ہے کہ 80 کے عدد میں 40 مرد اور 40 عورتیں تھیں. طوفان کے بعد یہ سب حضرات موصل میں جس جگہ مقیم ہوئے اس بستی کا نام سمانون مشہور ہو گیا. غرض اس جگہ نوح علیہ السلام کو مختصر قصہ بیان فرما کر ایک تو یہ بتلا دیا کہ تمام انبیاء قدیم کی دعوت اور اصول عقائد ایک ہی تھے، دوسرے یہ بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی تائید و حمایت کس طرح حیرت انگیز طریقے پر کرتے ہیں کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جانے والے طوفان میں بھی ان کی سلامتی کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا. تیسرے یہ واضح کر دیا کہ انبیاء علیہ السلام کی تکذیب عذاب الہی کو دعوت دینا ہے، جس طرح پچھلی امتیں تکذیب انبیاء کے سبب عذاب میں گرفتار ہو گئیں آج کے لوگوں کو بھی اس سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم وَذَكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَذَكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين اور قوم عاد کی طرف بھیجا ان کے بھائی ہود کو بولا اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی کوئی نہیں تمہارا معبود اس کے سوا سو کیا تم ڈرتے نہیں بولے سردار جو کافر تھے اس کی قوم میں ہم تو دیکھتے ہیں تجھ کو عقل نہیں اور ہم تو تجھ کو جھوٹا گمان کرتے ہیں بولا اے میری قوم میں کچھ بے عقل نہیں لیکن میں بھیجا ہوا ہوں پروردگار عالم کا پہنچاتا ہوں تم کو پیغام اپنے رب کے اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں اطمینان کے لائق کیا تم کو تعجب ہوا کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک مرد کی زبانی جو تم ہی میں سے ہے تاکہ تم کو ڈرائے اور یاد کرو جب کہ تم کو سردار کر دیا پیچھے قوم نوح کے اور زیادہ کر دیا تمہارے بدن کا پھیلاؤ سو یاد کرو اللہ کے احسان تاکہ تمہارا بھلا ہو بولے کیا تو اس واسطے ہمارے پاس آیا کہ ہم بندگی کریں اللہ اکیلے کی اور چھوڑ دیں جن کو پوجتے رہے ہمارے باپ دادے پس تو لے آ ہمارے پاس جس چیز سے تو ہم کو ڈراتا ہے اگر تو سچا ہے کیا کہا تم پر واقع ہو چکا ہے تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غصہ کیوں جھگڑتے ہو مجھ سے ان ناموں پر کہ رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے نہیں اتاری اللہ نے ان کی کوئی سند سو منتظر رہو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں پھر ہم نے بچا لیا اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے اور جڑ کاٹی ان کی جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو اور نہیں مانتے تھے خلاصہ تفسیر اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے برادری یا وطن کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا. انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں، اور بت پرستی چھوڑ دو جیسا آگے وَنَظَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا سے معلوم ہوتا ہے. سو کیا تم اس ایسے بڑے جرم عظیم یعنی شرک کے مرتکب ہو کر عذاب الہی سے نہیں ڈرتے؟ ان کی قوم میں جو آبرو دار لوگ کافر تھے، انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم تم کو کم عقلی میں مبتلا دیکھتے ہیں کہ توحید کی تعلیم کر رہے ہو اور عذاب سے ڈرا رہے ہو، اور ہم بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سے سمجھتے ہیں، یعنی نعوذ باللہ، نہ تو توحید صحیح مسئلہ ہے اور نہ عذاب کا آنا صحیح ہے. انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں، لیکن چونکہ میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، انہوں نے مجھ کو تعلیم توحید اور انذار عذاب کا حکم کیا ہے، اس لیے اپنا منصبی کام کرتا ہوں کہ تم کو اپنے پروردگار کے پیغام اور احکام پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارا خیر خواہ امانت دار ہوں، کیونکہ توحید و ایمان میں تمہارا ہی نفع ہے، اور تم جو میرے بشر ہونے سے میری نبوت کا انکار کرتے ہو، جیسا سورہ ابراہیم میں بعد ذکر قوم نوح و عاد و ثمود کے ہے، قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، اور سورہ فصلت میں بعد ذکر عاد و ثمود کے ہے، قالوا لو شاء رب لأنزل ملائکہ. تو کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا بشر ہے کوئی نصیحت کی بات آ گئی؟ وہ نصیحت کی بات وہی ہے جو مذکور ہوئی، یا قوم اعبدوا اللہ الی قولہ افلا تتقون، تاکہ وہ شخص تم کو عذاب الہی سے ڈراوے. یعنی یہ تو کوئی تعجب کی بات نہیں، کیا بشریت و نبوت میں منافات ہے؟ اوپر افلا تتقول میں ترہیب تھی، آگے ترغیب ہے. اور اے قوم، تم یہ حالت یاد کرو اور یاد کر کے احسان مانو اور اطاعت کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو قوم نوح کے بعد روئے زمین پر آباد کیا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ بھی زیادہ دیا. سو خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور یاد کر کے احسان مانو اور اطاعت کرو تاکہ تم کو ہر طرح کی فلاح ہو. وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا خوب آپ ہمارے پاس اس واسطے آئے ہیں کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کیا کریں، اور جن بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے ہم ان کی عبادت کو چھوڑ دیں، یعنی ہم ایسا نہ کریں گے، اور ہم کو نہ ماننے پر جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو، جیسا افلا تتقون سے معلوم ہوتا ہے، اس عذاب کو ہمارے پاس منگوا دو اگر تم سچے ہو. انہوں نے فرمایا کہ تمہاری سرکشی کی جب یہ حالت ہے تو بس اب تم پر خدا کی طرف سے عذاب اور غضب آیا ہی چاہتا ہے. بس عذاب کے شبے کا جواب تو اس وقت معلوم ہو جائے گا، اور باقی توحید پر جو شبہ ہے کہ ان بتوں کو معبود کہتے ہو جن کا نام تو تم نے معبود رکھ لیا ہے لیکن واقعے میں ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل ہی نہیں، تو کیا تم مجھ سے ایسے بے حقیقت ناموں کے باب میں جھگڑتے ہو؟ یعنی وہ مسمیات بمنزلہ بعض اسماء کے ہیں جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے آپ ہی ٹھہرا لیا ہے، لیکن ان کے معبود ہونے کی خدا تعالی نے کوئی دلیل نقلی یا عقلی نہیں بھیجی. یعنی جدال میں مدعی کے ذمے دلیل ہے اور مقابل کی دلیل کا جواب بھی. سو تم نہ دلیل قائم کر سکتے ہو نہ میری دلیل کا جواب دے سکتے ہو، پھر جدال کا کیا معنی؟ سو تم اب جدال ختم کرو اور عذاب الہی کے منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. غرض عذاب آیا اور ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو یعنی مومنین کو اپنی رحمت و کرم سے اس عذاب سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ تک کاٹ دی، یعنی بالکل ہلاک کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، اور وہ بوجہ غایت قساوت کے ایمان لانے والے نہ تھے. یعنی اگر ہلاک بھی نہ ہوتے جب بھی ایمان نہ لاتے، اس لیے ہم نے بمقتدائے اس وقت کی حکمت کے خاتمہ ہی کر دیا. معارف و مسائل. عاد اور ثمود کی مختصر تاریخ. عاد اصل میں ایک شخص کا نام ہے جو نوح علیہ السلام کی پانچویں نسل اور ان کے بیٹے سام کی اولاد میں ہے، پھر اس شخص کی اولاد اور پوری قوم عاد، پھر اس شخص کی اولاد اور پوری قوم عاد کے نام سے مشہور ہو گئی. قرآن کریم میں عاد کی ساتھ کہیں لفظ عاد اولا اور کہیں ارم ذات العماد بھی آیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم عاد کو ارم بھی کہا جاتا تھا اور عاد اولا کے مقابلے میں کوئی عاد ثانیہ بھی ہے، اور عاد اولا کے مقابلے میں کوئی عاد ثانیہ بھی ہے. اس کی تحقیق میں مفسرین اور مؤرخین کے اقوال مختلف ہیں. زیادہ مشہور یہ ہے کہ عاد کے دادا کا نام ارم ہے، اس کے ایک بیٹے یعنی عوس کی اولاد میں عاد ہے یا عاد اولا کہلاتا ہے، اور دوسرے بیٹے جسو کا بیٹا ثمود ہے، یہ عاد ثانی کہلاتا ہے. اس تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ عاد اور ثمود دونوں ارم کی دو شاخیں ہیں، ایک شاخ کو عاد اولا اور دوسری کو ثمود یا عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے، اور لفظ ارم عاد و ثمود دونوں کے لیے مشترک ہے. اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ قوم عاد پر جس وقت عذاب آیا تو ان کا ایک وقت مکہ معظمہ گیا ہوا تھا، وہ عذاب سے محفوظ رہا، اس کو عاد اخرا کہتے ہیں. اور ہود علیہ السلام ایک نبی کا نام ہے، یہ بھی نوح علیہ السلام کی پانچویں نسل اور سام کی اولاد میں ہیں. قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام کا نسب نامہ چوتھی پشت میں سام پر جمع ہو جاتا ہے، اس لیے ہود علیہ السلام عاد کے نسبی بھائی ہیں، اس لیے اخاہم ہودا فرمایا گیا. قوم عاد کے 13 خاندان تھے، عمان سے لے کر حضرموت اور یمن تک ان کی بستیاں تھیں، ان کی زمینیں بڑی سرسبز و شاداب تھیں، ہر قسم کے باغات تھے، رہنے کے لیے بڑے بڑے شاندار محلات بناتے تھے، بڑے قد آور قوی الجثہ آدمی تھے. آیات مذکورہ میں زادکم فی الخلق بسطا کا یہی مطلب ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری ہی نعمتوں کے دروازے ان پر کھول دیے تھے، مگر ان کی کج فہمی نے انہی نعمتوں کو ان کے لیے وبال جان بنا دیا. اپنی قوت و شوکت کے نشے میں بدمست ہو کر من اشد منا قوہ کی دینگ مارنے لگے، اور رب العالمین جس کی نعمتوں کی بارش ان پر ہو رہی تھی اس کو چھوڑ کر بت پرستی میں مبتلا ہو گئے. حضرت ہود علیہ السلام کا نسب نامہ اور بعض حالات. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی ہدایت کے لیے ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، جو خود انہی کے خاندان سے تھے، اور ابو البرکات جونی جو انصاب عرب کے بڑے ماہر مشہور ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ہود علیہ السلام کے بیٹے یعرب بن قحطان ہیں، جو یمن میں جا کر آباد ہوئے، اور یمنی اقوام انہی کی نسل ہیں، اور عربی زبان کی ابتدا انہی سے ہوئی، اور یعرب کی مناسبت سے ہی زبان کا نام عربی اور اس کے بولنے والوں کو عرب کہا گیا. مگر صحیح یہ ہے کہ عربی زبان تو عہد نوح علیہ السلام سے جاری تھی، کشتی نوح علیہ السلام کے ایک رفیق جرحم تھے جو عربی زبان بولتے تھے، اور یہی جرحم ہے جن سے مکہ معظمہ کی آبادی شروع ہوئی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یمن میں عربی زبان کی ابتدا یعرب بن قحطان سے ہوئی، اور ابو البرکات کی تحقیق کا یہی مطلب ہو. حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو بت پرستی چھوڑ کر توحید اختیار کرنے، اور ظلم و جور چھوڑ کر عدل و انصاف اختیار کرنے کی تلقین فرمائی، مگر یہ لوگ اپنی دولت و قوت کے نشے میں سرشار تھے، بات نہ مانی، جس کے نتیجے میں ان پر پہلا عذاب تو یہ آیا کہ 3 سال تک مسلسل بارش بند ہو گئی، ان کی زمینیں خشک ریگستانی صحرا بن گئی، باغات جل گئے، مگر اس پر بھی یہ لوگ شرک و بت پرستی سے باز نہ آئے، تو 8 دن اور 7 راتوں تک ان پر شدید قسم کی آندھی کا عذاب مسلط ہوا، جس نے ان کے رہے سہے باغات اور محلات کو زمین پر بچھا دیا، ان کے آدمی اور جانور ہوا میں اڑتے اور پھر سر کے بل آ کر گرتے تھے. اس طرح یہ قوم عاد پوری کی پوری ہلاک کر دی گئی. آیات مذکورہ میں جو ارشاد ہے وَقَطْعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا، یعنی ہم نے جھٹلانے والوں کی نسل قطع کر دی، اس کا مطلب بعض حضرات نے یہی قرار دیا ہے کہ اس وقت جو لوگ موجود تھے وہ سب فنا کر دیے گئے، اور بعض حضرات نے اس لفظ کے یہ معنی قرار دیے ہیں کہ آئندہ کے لیے بھی قوم عاد کی نسل اللہ تعالی نے منقطع کر دی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہ ماننے اور کفر و شرک میں مبتلا رہنے پر جب ان کے قوم پر عذاب آیا تو ہود علیہ السلام اور ان کے رفقا نے ایک حظیرہ گھیر میں پناہ لی۔ یہ عجیب بات تھی کہ طوفانی ہوا سے بڑے بڑے محلات تو منہدم ہو رہے تھے مگر اس گھیر میں ہوا نہایت معتدل ہو کر داخل ہوتی تھی۔ ہود علیہ السلام کے سب رفقا عین نزول عذاب کے وقت بھی اسی جگہ مطمئن بیٹھے رہے، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی۔ قوم کے ہلاک ہو جانے کے بعد مکہ معظمہ میں منتقل ہو گئے اور پھر یہیں وفات پائی۔ قوم عاد کا عذاب ہوا کے طوفان کی صورت میں آنا قرآن مجید میں صراحتاً مذکور اور منصوص ہے، اور سورہ مؤمنین میں قصہ نوح علیہ السلام ذکر کرنے کے بعد جو ارشاد ہوا ہے ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، یعنی پھر ہم نے ان کے بعد ایک اور جماعت پیدا کی۔ ظاہر یہ ہے کہ اس جماعت سے مراد قوم عاد ہے۔ پھر اس جماعت کے اعمال و اقوال بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ، یعنی پکڑ لیا ان کو ایک سخت آواز نے۔ اس ارشاد قرآنی کی بنا پر بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ قوم عاد پر سخت قسم کی ہیبت ناک آواز کا عذاب مسلط ہوا تھا، مگر ان دونوں باتوں میں کوئی تعارض نہیں ہو سکتا ہے کہ سخت آواز بھی ہوئی ہو اور ہوا کا طوفان بھی۔ یہ مختصر واقعہ ہے قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام کا۔ اس کی تفسیر قرآنی الفاظ کے ساتھ یہ ہے، پہلی آیت میں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، یعنی ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو ہدایت کے لیے بھیجا تو انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم صرف اللہ تعالی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں؟ قوم عاد سے پہلے قوم نوح علیہ السلام کا عذاب عظیم ابھی تک لوگوں کے ذہنوں سے غائب نہ ہوا تھا، اس لیے حضرت ہود علیہ السلام کو عذاب کی شدت و عظمت بیان کرنے کی ضرورت نہ تھی، صرف اتنا فرمانا کافی سمجھا کہ کیا تم اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں۔ دوسری آیت میں ہے قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، یعنی قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم آپ کو بے وقوفی میں مبتلا پاتے ہیں اور ہمارا گمان یہ ہے کہ آپ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہیں۔ یہ تقریباً ایسا ہی معارضہ ہے جیسا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کیا تھا، صرف بات الفاظ کا فرق ہے۔ تیسری اور چوتھی آیت میں اس کا جواب بھی تقریباً اسی انداز کا ہے جیسے نوح علیہ السلام نے دیا تھا، یعنی یہ کہ مجھ میں بے وقوفی کچھ بات نہیں، صرف اتنی ہے کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول اور پیغمبر بن کر آیا ہوں، اس کے پیغامات تمہیں پہنچاتا ہوں، اور میں واضح طور پر تمہارا خیرخواہ ہوں، اس لیے تمہاری آبائی جہالتوں اور غلطیوں میں تمہارا ساتھ دینے کے بجائے میں تمہارے تباہی کے خلاف حق بات تمہیں پہنچاتا ہوں جس سے تم برا مانتے ہو۔ پانچویں آیت میں قوم عاد کا وہی اعتراض ذکر کیا گیا ہے جو ان سے پہلے قوم نوح علیہ السلام نے پیش کیا تھا کہ ہم کسی اپنے ہی جیسے بشر اور انسان کو کیسے اپنا بڑا اور پیشوا مان لیں، کوئی فرشتہ ہوتا تو ممکن تھا کہ ہم مان لیتے۔ اس کا جواب بھی قرآن کریم نے وہی ذکر کیا جو نوح علیہ السلام نے دیا تھا کہ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ کوئی انسان اللہ کا نبی و رسول ہو کر لوگوں کو ڈرانے کے لیے آ جائے، کیونکہ در حقیقت انسان کے سمجھانے بجھانے کے لیے انسان ہی کا پیغمبر ہونا مؤثر ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ان کو وہ انعامات یاد دلائے جو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر مبذول فرمائے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یعنی اس بات کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو قوم نوح کے بعد زمین کا مالک و متصرف بنا دیا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ بھی زیادہ دیا، اس کی نعمتوں کو یاد کرو تو تمہارا بھلا ہوگا۔ مگر اس سرکش بدمست قوم نے ایک نہ سنی اور وہی جواب دیا جو عام طور پر گمراہ لوگ دیا کرتے ہیں کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم صرف ہمارے باپ دادا کا مذہب چھوڑا دو اور سارے دیوتاؤں کو چھوڑ کر ہم صرف ایک خدا کو ماننے لگیں؟ یہ تو ہم سے نہ ہوگا، آپ جس عذاب کی دھمکی ہمیں دے رہے ہیں اس عذاب کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ چھٹی آیت میں ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب تمہاری سرکشی اور بے ہوشی کی یہ حالت ہے تو اب تم پر خدا تعالی کا غضب اور عذاب آیا ہی چاہتا ہے، تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی اب اسی کا انتظار کرتے ہیں۔ قوم کے اس اشتعال آمیز جواب پر عذاب آنے کی خبر تو دے دی، لیکن پیغمبرانہ شفقت و نصیحت نے پھر مجبور کیا کہ اس کلام کے دوران میں یہ بھی فرما دیا کہ افسوس ہے ہم تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے بے عقل بے جان چیزوں کو اپنا معبود بنا لیا جن کے معبود ہونے پر نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ نقلی، اور پھر تم ان کی عبادت میں ایسے پختہ ہو گئے کہ ان کی حمایت میں مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو۔ آخری آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہود علیہ السلام کی ساری جدوجہد اور آگ قوم کی سرکشی کا آخری انجام یہ ہوا کہ ہم نے ہود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان پر ایمان لائے تھے عذاب سے محفوظ رکھا اور جھٹلانے والوں کی جڑ کاٹ دی اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اس قصے میں غافل انسانوں کے لیے خدا کی یاد اور اطاعت میں لگ جانے کی ہدایت اور خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے سامان عبرت اور مبلغین و مصلحین کے لیے پیغمبرانہ طریقہ تبلیغ و اصلاح کی تعلیم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔